มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับชมรมกอล์ฟราชมงคลและสมาคมศิษย์เก่าขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคลประจำปี2555ในวันศุกร์ที่12ตุลาคม2555ณสนามวินเซอร์ปาร์คแอนด์กอล์ฟคลับถนนสุวินทวงศ์สอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ www.site.rmutt.ac.th/golfs หรือ02-549-3680ค่ะ โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันในรายการหมุนตามเวลาอีกเช่นเคยนะคะที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์กับดิฉันวิมลพันธ์ณภาเวศค่ะวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่4ตุลาคมนะคะเราพบกันกับ3ช่วงเวลาเช่นเคยนะคะช่วงแรกหมุนตามเทคโนโลยีต่อกันที่หมุนตามเศรษฐกิจและสังคมปิดท้ายกันหมุนตามโลกเด็กและเยาวชนค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี เปิดรายการกับช่วงแรกกันนะคะค่ะคุณฟังคะนอกจากปาล์มน้ำมันจะให้พลังงานทดแทนแล้วพืชที่ปลูกกันตามหัวไร่ปลายนาอย่างสบู่ดำก็เสนอตัวเป็นทางเลือกเช่นกันนะคะมีผลงานวิจัยนะคะที่ได้ค้นพบกันนะคะค่ะวิกฤตพลังงานนั้นทำให้คนสนใจพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ที่กำลังมองหาเชื้อเพลิงทดแทนจากพืชธรรมชาติเป็นส่วนผสมที่เติมให้กับน้ำมันปิโตรเลียมนะคะที่ถึงแม้จะมีสัดส่วนเพียงเล็กน้อยแต่ก็แสดงให้เห็นถึงโอกาสที่ดีในอนาคตนอกจากปาล์มน้ำมันจะให้พลังงานทดแทนแล้วพืชที่ปลูกกันก็คือสบู่ดำก็มีศักยภาพในการหีบน้ำมันจากเมล็ดได้ไม่แพ้กันเนื่องจากว่าคุณภาพของน้ำมันจากสบู่ดำมีความใกล้เคียงกับน้ำมันไบโอดีเซลจากปาล์มไม่แข็งตัวในอุณหภูมิต่ำและมีคุณสมบัติเด่นในการนำน้ำมันกลับมาใช้ใหม่ค่ะด้วยเหตุนี้ก็ทำให้สบู่ดำเป็นที่สนใจในฐานะพืชพลังงานตัวใหม่ที่มองว่าเป็นความท้าทายของอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีข้อมูลทางการวิจัยเพียงพอที่จะยืนยันได้นะคะว่าปริมาณน้ำมันสบู่ดำที่เติมลงในน้ำมันดีเซลปกติควรอยู่ในอัตราส่วนเท่าใดถึงจะปลอดภัยนะคะและก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องยนต์นะคะค่ะนอกจากนี้แล้วข้อมูลที่ต้องการนะคะของโครงการวิจัยก็ได้เดินเครื่องพัฒนาเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิตเพื่อสังเคราะห์น้ำมันที่ได้บริสุทธิ์มีความเสถียรพร้อมใช้งานในสภาวะจริงปัจจุบันการใช้งานไบโอดีเซลของไทยอยู่ที่50ล้านลิตรต่อวันโดยมีสัดส่วนของน้ำมันปาล์มอยู่ไม่เกิน 10% หรือราว5ล้านลิตรต่อวันนะคะปริมาณดังกล่าวนั้นก็มีผลกระทบต่อราคาน้ำมันที่บริโภคกันตามปกติเนื่องจากว่าปาล์มน้ำมันเป็นได้ทั้งพืชอาหารและพืชพลังงานเพื่อแก้ปัญหาความไม่มั่นคงของพืชอาหารการปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำให้ได้ผลิตผลต่อไร่สูงจะช่วยลดข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตเมื่อเทียบกับพืชชนิดอื่นนะคะปัจจุบันสบู่ดำให้ผลผลิตอยู่ที่500กิโลกรัมต่อไร่ซึ่งเก็บเกี่ยวขายได้ในราคากิโลกรัมละ4บาทต้นทุนในการเก็บเกี่ยวค่อนข้างสูงก็ไม่คุ้มค่าหากเกษตรกรต้องการลงทุนปัญหาดังกล่าวกลายเป็นโจทย์ที่ทำให้นักวิจัยต้องเดินหน้าปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำเพื่อให้ได้ผลผลิตในปริมาณมากขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกแล้วก็เพิ่มโอกาสในการใช้งานจริงซึ่งจะทำให้ต้นทุนพลังงานลดลงก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เป็นความหวังของอุตสาหกรรมรถยนต์นะคะนอกเหนือจากรถไฟฟ้าหรือเทคโนโลยีไฮบริดผลพวงจากงานวิจัยที่เกิดขึ้นจริงแล้วบนท้องถนนณปัจจุบันค่ะ อ ต้องลบเธอจากสมองความทรงจำข้างในมันเอาแต่ฟ้องขุดเรื่องราวของเธอขึ้นมาวนเวียนเรื่อยไปซ้ำๆยิ่งเธอยิ่งใกล้กันก็ยิ่งไม่ง่ายเข้าใจไหมว่าคนที่ถูกทิ้งไปยังต้องมีแผลใจให้คอยดูแลฉันพยายามจะตามแต่เธอก็พยายามจะติดคิดบ้างไหมว่ามันผิดที่เธอยังมียื้อใยไม่รักไม่ต้องมาแคร์ไม่ต้องมาดีกับฉันไม่รักไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาห่วงใยฉันไม่รักไม่ต้องมาทำอะไรอะไรทั้งนั้นเพราะใจฉันยังอ่อนก็พูดว่าเธอฝากถามอยู่คนเดียวได้ไหมเมื่อไม่มีเธอมันอย่างวันนั้นไม่ว่าสุดท้ายเธอต้องการอะไรอยากให้เธอได้รู้ได้รับเอาไว้นั่นแหละคือที่ฉันไม่เคยต้องการฉันพยายามจะตามก็พยายามจะติดคิดตั้งไหมว่ามันผิดที่เธอยังมียื้อใยไม่รักไม่ต้องมาแคร์ไม่ต้องมาดีกับฉันไม่รักไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาห่วงใยฉันไม่รักไม่ต้องมาทำอะไรอะไรทั้งนั้นเพราะใจฉันยังอ่อนแอไม่รักไม่ต้องมาโทรมาถามสบายดีไหมก็สิ่งของเธอมันทำให้ยิ่งปวดใจได้ไหมสักทีเธอไม่รักก็ปล่อยกันไป ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังติดตามและฟังรายการหมุนตามเวลานะคะที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz ค่ะเราพบกันกับ3ช่วงเวลาที่น่าสนใจแล้วก็เพลงเพราะๆจากรายการ หมุนตามสังคมและเศรษฐกิจ เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันนะคะวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในช่วงหน้าฝนนะคะมาเล่าสู่กันฟังค่ะนอกจากอาการที่จะเป็นในหน้าฝนที่เห็นกันบ่อยมากก็คือโรคหวัดนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตแต่ก็ทำใ บั่นทอนต่อสุขภาพด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ยังกลายเป็นตัวแพร่กระจายเชื้อสำหรับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำก็คงจะต้องควรรู้จักป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงที่จะรับเชื้อจากที่สาธารณะนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวิธีหนึ่งที่จะป้องกันการรับเชื้อหวัดนั้นก็คือหน้ากากอนามัยหรือจะเป็นการฉีดวัคซีนเสริมภูมิต้านทานโรคหวัดหรือไข้หวัดใหญ่ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ควรทำในช่วงของเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมเป็นช่วงก่อนจะเข้าหน้าฝนวัคซีนที่ฉีดจะออกฤทธิ์หลังฉีดไปแล้ว 10-14 วันจะสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายสามารถต้านเชื้อได้ดีกว่าคนที่ไม่รับวัคซีนอาหารที่มีประโยชน์ก็มีผลทำให้ร่างกายต้านทานเชื้อโรคได้เช่นกันโดยเฉพาะผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงหรือการกินวิตามินซีเม็ด 1,000 มิลลิกรัมต่อวันก็ลดความเสี่ยงต่อโรคระบบทางเดินหายใจได้ค่ะร่างกายของคนเรานั้นมีภูมิต้านทานโรคที่ดีก็ควรจะต้องออกกำลังกายร่วมด้วยประมาณครั้งละ45นาที3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะไม่ว่าจะเป็นแอโรบิกวิ่งเดินขี่จักรยานรวมถึงการสวมเสื้อผ้าที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นตลอดเวลานะคะส่วนผู้ที่ร่างกายเปียกชื้นจากฝนก็ควรจะต้องรีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าและหากสระผมเวลากลางคืนก็ต้องเป่าให้แห้งเพราะความชื้นมีผลทำให้ติดเชื้อไวรัสได้ง่ายนะคะเนื่องจากว่าระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายมีการทำงานที่ผิดปกติจากอุณหภูมิของร่างกายที่เปลี่ยนไปนั่นเองค่ะอาการปอดอักเสบก็เป็นภาวะแทรกซ้อนจากโรคไข้หวัดใหญ่ที่ต้องระวังโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงได้แก่หญิงตั้งครรภ์นะคะซึ่งอาจจะคลอดก่อนกำหนดหรือแท้งบุตรผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่า65ปีขึ้นไปผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันโรคหัวใจเพราะมีโอกาสที่จะเป็นโรคปอดอักเสบหลังจากติดเชื้อโรคหวัดได้ค่ะวิธีสังเกตอาการของปอดอักเสบนั่นก็คือผู้ป่วยจะมีอาการเหนื่อยง่ายหรือหอบง่ายทั้งที่ไม่เคยเป็นเนื่องจากว่าออกซิเจนในเลือดต่ำกว่าปกติหรือไอมากกว่าปกตินะคะโดยจะเกิดอาการหลังรับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ไปแล้วประมาณ48ชั่วโมงแล้วก็จะต้องรีบพบแพทย์เพื่อรับยาต้านไวรัสเพราะหากไม่ได้รับการรักษาไวรัสจะกระจายเข้ากระแสเลือดอาจช็อกหรือเสียชีวิตได้นะคะค่ะสำหรับคนป่วยนั้นนะคะที่เป็นหวัดมักไม่ยอมสวมหน้ากากกันนะคะโดยส่วนมากแล้วเพราะว่ากลัวคนอื่นเห็นแล้วก็รังเกียจของที่ใช้ร่วมกันอย่างเช่นปุ่มกดในลิฟต์บันไดเลื่อนเมื่อใช้แล้วก็ควรจะต้องล้างมือทุกครั้งหากต้องเข้าลิฟต์กับผู้ที่เป็นหวัดคุณเลือกยืนด้านในสุดเพื่อป้องกันการรับเชื้อจากการไอหรือจามค่ะก็แพทย์ได้แนะนำนะคะว่าโรคระบบทางเดินอาหารก็ไม่ควรจะมองข้ามเช่นกันเพราะหน้าฝนเป็นช่วงที่เชื้อแบคทีเรียและไวรัสเติบโตเต็มที่ค่ะเชื้อของท้องร่วงและไทฟอยด์ก็อาจจะเข้าสู่ร่างกายโดยไม่รู้ตัวไทฟอยด์นั้นเป็นเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนมาทางอุจจาระอาจจะปนเปื้อนมาจากแม่ครัวที่ล้างมือไม่สะอาดวิธีป้องกันโรคท้องเสียที่ดีนั้นก็คือการกินอาหารปรุงสุกใหม่ๆหรือไม่เกิน4ชั่วโมงหลังปรุงสุกใช้ช้อนกลางให้ติดเป็นนิสัยเมื่อต้องรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นนะคะเพื่อลดเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสจากเพื่อนที่ป่วยหรือลดความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสจากตัวเราจะแพร่สู่เพื่อนร่วมโต๊ะแล้วควรดื่มน้ำสะอาดให้มากๆกรณีตากฝนมาแล้วมีไข้อาจจะเลือกกินยาพาราแก้ไข้เพื่อบรรเทาอาการเบื้องต้นแต่หาก 2-3 วันยังไม่ดีขึ้นนะคะควรพบแพทย์เพื่อตรวจดูอาการและสำหรับเด็กเล็กเมื่อพบอาการไข้ก็ควรจะพาไปพบแพทย์ไม่ควรซื้อยาให้กินเองเพราะเด็กอาจจะแพ้ได้นะคะแล้วก็ยาบางตัวหากใช้ไม่ถูกต้องอาจจะมีผลกระทบต่อสมองของเด็กด้วยนะคะค่ะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพแล้วกันนะคะในช่วงหน้าฝนนี้นะคะก็อาจจะทำให้เจ็บป่วยง่ายค่ะค่ะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งอย่าลืมออกกำลังกายด้วยนะคะ หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้มีเรื่องของเทคนิคนะคะที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนั่นก็คือ10เทคนิคของการสร้างพัฒนาการสมองและสายตาที่ดีสำหรับลูกน้อยวัย1ปีขึ้นไปปัจจัยสำคัญของการพัฒนาศักยภาพสมองนั่นก็คือสายตาที่คมชัดนะคะเพื่อการรับรู้ข้อมูลประสบการณ์ที่หลากหลายได้อย่างมีคุณภาพค่ะก็จะมีผลต่อเนื่องไปถึงการเรียนรู้ที่รุดหน้าแล้วก็ต่อเนื่องนะคะมาดูกันนะคะว่า10พัฒนาการสมองและ พื่อสายตาที่ดีนั้นมีอะไรบ้างค่ะอันที่1คือโภชนาการที่ดีสร้างสมองนะคะเพื่อให้เด็กได้รับอาหารครบ3มื้อเป็นเมนูที่เด็กได้รับประโยชน์จากสารอาหารที่หลากหลายทั้ง5หมู่เสริมด้วยนม 1-2 แก้วเพื่อช่วยให้ได้รับสารอาหารเพื่อการพัฒนาสมองอย่างครบถ้วนเพียงพอค่ะวิธีที่2นะคะให้เด็กเล่นอิสระตามธรรมชาติได้เล่นสำรวจสิ่งต่างๆได้ใช้สมองคิดวิเคราะห์เพื่อเรียนรู้สังเกตปฏิกิริยาสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองค่ะวิธีที่3เปิดประสบการณ์ใหม่พาเด็กไปเที่ยวนอกบ้านเพื่อให้มีประสบการณ์กับสิ่งต่างๆและพบผู้คนใหม่ๆวิธีที่4เล่าเรื่องให้เด็กฟังหมั่นพูดคุยให้เด็กฟังเช่นเล่าเรื่องจากข่าวเพื่อเพิ่มคำศัพท์ใหม่ให้กับสมองน้อยๆของเด็กด้วยนะคะวิธีที่5ค่ะชวนทำกิจกรรมโดยทำกิจวัตรง่ายๆให้เรียนรู้จดจำประสบการณ์จากสิ่งที่ทำแล้วก็ฝึกวินัยไปในตัวด้วยนะคะวิธีที่6หมั่นแสดงความรักค่ะโดยโอบกอดสัมผัสหอมแก้มเพื่อพัฒนาระบบประสาทความจำทำให้เด็กอารมณ์ดีด้วยนะคะวิธีที่7นะคะเล่นกับเด็กด้วยตัวเองโดยเล่นขี่ม้าทรงเมืองจ๊ะเอ๋ทายคำศัพท์ให้เรียนรู้สนุกแล้วก็สร้างความสุขให้กับครอบครัวด้วยค่ะวิธีที่8หมั่นชมเชยเมื่อเด็กทำสิ่งต่างๆได้ควรชมให้กำลังใจเช่นเก็บของเล่นเองกินผักได้หยิบของให้พ่อแม่พาลูกเข้าสังคมก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะชวนเด็กๆ เล่นกับเพื่อนๆในหมู่บ้านได้ออกกำลังกายวิ่งเล่นปีนป่ายกระโดดเรียนรู้การใช้ร่างกายได้พัฒนากล้ามเนื้อฝึกให้รู้จักกติกาการเล่นกับผู้อื่นนะคะและสุดท้ายชวนให้อ่านหนังสือพร้อมตั้งคำถามให้ตอบจากเรื่องที่อ่านเพื่อฝึกให้ใช้สมองคิดวิเคราะห์หาคำตอบค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของ10เทคนิคของการสร้างพัฒนาการสมองและสายตาที่ดีสำหรับเด็กๆเยาวชนนะคะซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตค่ะ จะเก็บรับเก็บใจไว้ทำไมเล่าเธอไม่ให้เจอไม่ให้ใจกับใครมานานปิดตัวเองปิดใจเพราะเธอวันรักใครจะช้ำใจมันเรื่อยไปแอบเก็บรักไว้ไม่ให้ใครอีกเลยเปิดประตูออกมาหาความจริงสักทีโลกยังมีหนทางเดินที่ยังสดใสเปิดตัวเองให้พร้อมเริ่มต้นใหม่ครั้งหนึ่งผ่านเข้ามาผ่านไปเปิดใจเอาไว้เพื่อให้ใครสักคนมองฟ้ามีดาวหมื่นดวงบางร่วงหล่นไปแต่ยังเหลือดาวสดใสทั่วฟ้าเปิดสิเปิดดวงใจไม่ให้ใจถูกขังแล้วสักวันฝันของเธอก็คงกลับมาบอกตัวเองเปิดใจเสียดีกว่าล้างใจเพื่อให้คนที่อย่าเก็บรักไว้ด้วยน้ำตาอีกเลยล้างใจเพื่อให้คนที่ผ่านมาอย่าเก็บรักไว้ด้วยน้ำตาสุดที่รักของฉันไม่เหมือนคนอื่นไม่มีการชื่นชมเอาใจอยากให้หวานให้ซึ้งคนนี้ไม่ไหวปากยังไงหัวใจอย่างนั้นอย่าไปถามเชียวนะ ต้องทนนั่งรอเป็นวันบอกว่ารักสักนิดยังยากยังนั้นไม่มีทางเรียกกันว่าหวานใจแต่มันก็คงไม่แปลที่วันนี้ฉันยังรักเธอมันคือความมั่นใจในเธอที่ไม่คิดจะหลอกหลอกใครเขาไม่ค่อยเป็นแค่มองเห็นใครก็รู้ดูสิดูสุดที่รักของฉันน่ารักที่สุดเป็นมนุษย์ที่น่าเอ็นดูอาจไม่หวานไม่คมตัวฉันไม่รู้แต่ถ้ามีเธออยู่มันเปรี้ยวใจ ยังไงยังไงเชื่อใจเธอก่อนความแน่นอนคือเธอ มีแต่เธอคนนี้เท่านั้นไม่มีวันจะเปลี่ยนไปรักใครคงไม่แปลที่วันนี้ฉันยังรักเธอมันคือความมั่นใจในเธอที่ไม่คิดจะหลอกหลอกใครเขาไม่ค่อยเป็นแค่มองเห็นใครก็รู ้เอาดูสิดู สุดที่รักของฉันน่ารักที่สุดเป็นมนุษย์ที่น่าเอ็นดูอาจไม่หวานไม่คมตัวฉันไม่รู้แต่ถ้ามีเธออยู่มันเปลี่ยวใจตั้งแต่วันนี้ขอเรียกเธอว่าเปลี่ยวใจ คุณผู้ฟังคะเวลาของรายการหมุนตามเวลาหมดลงแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะเวลาเดิม 11:30 น.ถึง 12:00 น.พร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจ3ช่วงเวลาที่มาฝากคุณที่ FM 89.5 MHz ค่ะรายการหมุนตามเวลาผลิตโดยสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz นะคะค่ะสำหรับวันนี้คงต้องลาคุณฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ ไก่ม้วนกับซอสปีโป้สตรอเบอรี่เมนูหวานแหววจากไอเดียสร้างสรรค์จากขนมหวานทานเล่นกลายเป็นค็อกเทลในงานปาร์ตี้ไก่ม้วนกับซอสปีโป้สตรอเบอรี่ผลงานความคิดสร้างสรรค์ของนายภูวดลสังชาตินักศึกษาชั้นปีที่2สาขาวิชาอาหารและโภชนาการคณะเทคโนโลยีข้ากรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีการันตีด้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 Best Pretty พร้อมโล่เกียรติคุณจากงานประกวดสร้างสรรค์เมนูเยลลี่ด้วยปีโป้ครั้งที่1ประจำปี2553โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากการได้เห็นขนมปีโป้ทำให้นึกถึงงานปาร์ตี้จึงเปลี่ยนจากขนมปีโป้ทานเล่นมาเป็นอาหารจานหลักจุดเด่นของเมนูอยู่ที่รสชาติอันแปลกใหม่ทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั้งยังมีคุณค่าทางโภชนาการสำหรับขั้นตอนในการทำนั้นเริ่มจากการนำเนื้อไก่ออกมาทุบโรยด้วยเกลือและพริกไทยหมักทิ้งไว้10นาทีจากนั้นผสมเนื้อไก่บดเกลือพริกไทยทาบาสโก้นมสดให้เข้ากันแล้วจึงนำส่วนผสมไก่บดมาทาลงบนเนื้ออกไก่แล้ววางเห็ดหอมแครอทหน่อไม้ฝรั่งหมวนให้แน่นนำไปนึ่งอีก20นาทีสำหรับปีโป้ให้นำมาผสมน้ำมะนาวน้ำตาลเกลือคนให้เข้ากันแล้วนำไปแช่เย็นจากนั้นนำไก่ที่นึ่งเสร็จแล้วมาวางพักไว้ให้เย็นหั่นเป็นชิ้นพอดีคำจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมกับผักสลัดและซอสปีโป้นับว่าเป็นความคิดสุดสร้างสรรค์ที่นอกจากจะทำให้วงการอาหารได้มีเมนูน่ารับประทานใหม่ๆมาประดับวงการแล้ว